वर्तते चर्मणि यदि ह्ययम् न वर्तेयम् जातो कर्मण्यतन्त्रितः मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुविने लोका न कुर्याम् कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्तास्य उपहन्यामि मा प्रजा सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विकमस्तथा सक्तश्चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनये Yeah. सभी वचन में बात करिए भगवान। इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रिय के लिए विषय में राग द्वेष व्यवस्थित, राग द्वेष दो साथ में है, युग्मक द्विवचन है, इसलिए राग द्वेष व्यवस्थित है, स्थित है। तयोः न वशम आगच्छेत, तयोः उन दोनों के न यानी कि नहीं, वशम उनके वश में, आगच्छेत आना है, उन दोनों के वश में नहीं आना है। क्यों? तौ ही अस्य परिपंथिनो, ये दोनों जो है वही परिपंथिनो लुटेरे हैं, दे आर द रॉबर्स, हाइजैकर्स। स्पेसिफिकली भगवान यहाँ राग और द्वेष की बात कर रहे हैं। अगले श्लोक में हमने देखा कि ज्ञानी हो अज्ञानी हो, सामान्य जन हो, कोई भी हो, अब अपनी प्रकृति के अनुसार ही वो चलते हैं, कार्य करते हैं। कुछ तो बात जाएगा, आगे भगवत गीता पूरी होगी, क्योंकि हमने जो भी हमारे कर्म संचित किए हैं वो संचित कर्म के हिसाब से जो प्रारब्ध बनकर आया है, जो हमारा संस्कार है, वही संस्कार से हिसाब से हम चलेंगे। फिर यदि ज्ञानी है, अज्ञानी है, मूढ़ है, जो भी है, अल्टीमेटली एवरीबडी बिहेव्स एज पर इस संस्कार। अभी ऐसा ही करना है, बात खत्म हो गई। इसलिए कृष्ण दरवाजा खोल रहे हैं कि दैट इज नॉट द फुल स्टॉप, दिस इज नॉट द डेड एंड। हमने हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्मों के अनुसार ये जो जन्म में मिला है वो कर्म में हम जो है सो है, अभी हम जो हैं सो हैं, इट इज अ फेट कंप्लीट एज फार एज मनुष्यतर योनि जो सबके लिए वही है, कुत्ता कुत्ता ही है, बैल बैल ही है, गाय गाय ही है, पक्षी पक्षी है, पोपट पोपट ही है, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य को परमात्मा ने मन दिया है, विवेक बुद्धि दी है, विचार करने की शक्ति दी है, दैट इज द एसेट अवेलेबल ओनली टू ह्यूमन बीइंग्स। और इसलिए जो मनुष्य योनि जो है, जंतु नाम नरजन्मम दुर्लभम, शंकराचार्य जी ने कहा है विवेक चुड़ाने में पहले श्लोक कि नरजन्म बहुत दुर्लभ है, जंतु नाम यानी सभी प्राणियों में पहले श्लोक है विवेक चुड़ाने में। तो ये तो 84 लाख योनि में बटा कर्म है, मनुष्य जन्म में मिला गया, कितने भाग्यशाली। और इस मनुष्य जन्म में हमें परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी रखी है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और नॉट ओनली दैट, भगवान की करुणा इतनी है को विवेक बुद्धि का उपयोग कैसे करना उसकी नोहा भी भगवत गीता में दे रहे हैं। मात्र तुमको बुद्धि रखी दे रखी है, बात ठीक है, बट वो बुद्धि को क्या, आपको मान लीजिए कि अच्छे से अच्छी गाड़ी दे दी BMW, लेकिन आपको ड्राइविंग ही नहीं आता है तो करोगे क्या? तो भगवान ने ड्राइविंग से भी खोल के रखी है कि चलो भाई मैं तुमको ड्राइविंग भी सिखा, गाड़ी तो दे ही रहा हूँ ड्राइविंग भी सीखा, और ये होगी सबसे बड़ी हमारे पर। तो इस श्लोक में भगवान स्पेसिफिकली राग और द्वेष का जो युग्म है उसकी बात कर रहे हैं, राग द्वेष। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थ है सभी इंद्रिय के विषय में स्पेसिफिकली से, और दोबारा क्यों कहा इंद्रियस्य इंद्रियस्य, दोबारा कहने की जरूरत पड़ी? सभी इंद्रियों के साथ राग भी है, सभी इंद्रियों के साथ द्वेष भी है, इंद्रियस्य रागः इंद्रियस्य द्वेषः, इसलिए इंद्रियस्य इंद्रियस्य। ही वॉन्ट्स टू बी वेरी स्पेसिफिक, ही वॉन्ट्स टू बी वेरी एम्फेटिक कि हमारी जितनी इंद्रियां हैं प्रत्येक इंद्रियों के साथ राग और द्वेष जुड़ा हुआ है, जीव के साथ जो राग और द्वेष जुड़े हुए हैं उससे तो भली भांति हमें पता है, वी आर फैमिलियर विद इट। मने रीणा अनुसार न भावे, मारी नाखो तो ही ना खाओ। भिंडी बहुत अच्छी लगती है, बैगन अच्छे नहीं लगते। तो जो अच्छा लगता है वो राग है, जो अच्छा नहीं लगता वो द्वेष है। बैगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती है तो बैगन से द्वेष है तुम्हारा, और भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है लेकिन भिंडी से राग है। अभी बैगन बैगन ही है और भिंडी भिंडी है, वो किसी से आकर कहती नहीं है कि भाई मुझे तुम प्यार करो या तुम मुझे नफरत करो। ये बात समझने की इस संसार में जो भी है, जो भी, और अभी यहाँ जो भी वस्तु की बात कर रहे हैं, बट दिस इक्वेशन अब हमेशा, जब एक बात हमेशा ख्याल रखना, जिस मैं आपको हमेशा बोल के रखता हूँ कि जब भी हम ये वस्तु के बारे में बात करें तो उसमें तीनों आ जाते हैं, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति। हमेशा याद रखना, जब भी वस्तु आई है तो व्यक्ति है तो परिस्थिति आई, दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में तीनों चलना चाहिए। अभी यहाँ मैं बैगन भिंडी की बात कर रहे हैं हम, तो साथ साथ कोई व्यक्ति की भी बात हो सकती है कि भाई छगन मुझे अच्छा लगता है मगन अच्छा नहीं लगता, छगन से दोस्ती है मगन से दुश्मनी, तो छगन से राग है मगन से द्वेष है। किसी को ठंड अच्छी लगती है किसी को गर्मी अच्छी लगती है, तो जिसको ठंड अच्छी लगती है उसको गर्मी से, ठंड से राग है गर्मी से द्वेष है, जिसको गर्मी अच्छी लगती है उसके लिए गर्मी से राग है ठंड से द्वेष है। यानी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति तीनों में एक लागू होता है, बराबर। नाउ वस्तु तो वही की वही है, बराबर, बैगन बैगन ही, तुम्हारे लिए बैगन कुछ अलग स्वाद लाता है और दूसरे के लिए दूसरा स्वाद आता है, बैगन के जो स्वाद है वही है, लेकिन एक व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है दूसरे को बिल्कुल नहीं पसंद। तो राग कहाँ है, बैगन में नहीं, हमारे दिमाग में। तो राग और द्वेष कहाँ है, वस्तु में नहीं है, राग और द्वेष व्यक्ति में नहीं है, राग और द्वेष परिस्थिति में भी नहीं है। ठंड जो है वो, जो टेम्परेचर है वो सबके लिए सेम है, एक को अच्छा लगता है एक को नहीं। तो राग और द्वेष जो है वह वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति ये तीनों में अपने आप सेम है, लेकिन इट इज योर मेंटल प्रोजेक्शन, हमारा माइंड उसको कैसे प्रोजेक्ट करता है, उसको परसीव कर रहा है, उसके ऊपर हमारा ये। और ये राग द्वेष कैसे प्रत्येक इंद्रियों के साथ जुड़े हुए हैं, आंख का भी राग द्वेष है, कान का भी राग द्वेष है, गोसी मछली लगती है राग है, लेकिन वो राग सही नहीं है, वो तमस है, वो करो फिर भी अच्छे नहीं, घंटों पर गोसी करते हैं फिर एक घंटा करने वाले फिर जाना नहीं रखने क्या करके खड़े हो जाते, उसका कर्म हो जाते हैं। अरे भाई एक घंटा तुमने क्या किया, कर्म बांधे, लेकिन सावधान रहे एटलीस्ट एज अ स्टूडेंट ऑफ भगवत गीता, जीवन में कभी भी ऐसा प्रसंग आ जाए कहीं भी आप बैठे और किसी ने आके कान पूछना सुन, अरे तुमने सुना मालूम नहीं क्या, क्योंकि ये सभी इंद्रियों के राग और द्वेष है, सभी इंद्रियों की पसंद नापसंद है, और ये पसंद नापसंद कैसी है भगवान हमें वार्न करते हैं, इनके वश में मत आना। क्या तुमको उठाकर लेकर पूरा हजे करके ले जाएगा, उसी में यही होता है, तय करके बैठते हैं कि आज तो व्हाट्सएप देखना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए दो घंटा फोन को बाजू में रखे देखो वापस देखो एक देखो चलो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दिस आर नॉट एडिक्टिव। यानी ये जो भी है परिपत्थिनो शब्द का प्रयोग किया भगवान ने स्पेसिफिक, ये लुटेरे हैं तुम्हें लूट कर ले जाएंगे, दे विल रॉब यू कंप्लीटली, इससे बचे रहना, मोक्ष के मार्ग में ऐसे लुटेरे हैं। और हम यहां क्यों आए हैं, मोक्ष की खोज करने के लिए। तो मनसून में जाते हैं हाईवे में, और जब सडनली बारिश शुरू हो जाती है तो जो बाइक वाले सब हैं वो सब फ्लाई ओवर ढूंढते हैं, वो फुट ओवर ब्रिज ढूंढते हैं, उसके नीचे जाके सब खड़े हो जाते हैं जिसने रेनकोट नहीं पहना है वो। और वहीं बाजू में साइड की लेन में कई बाजू बाजू में झोपड़ी में जो बच्चे लोग छोटे छोटे होते हैं बारिश आई खेल रहे हैं, मस्ती से खेल रहे हैं। वो आदमी कोट पहन के बैठा है, टाई लगा के बैठा है, अपने आईफोन है क्या महंगी वॉच है, लेकिन बारिश गिर रही है बाइक को बाजू में करके खड़ा हो जाए तो बारिश तो वही की वही है। एक तो बच्चे को जो नाच रहा है बारिश में तो राग है और इसको द्वेष। तो भगवान है ना, पहले यही धरती पर हमारे बीच में रहते थे, लेकिन हम मनुष्य जो है ना वो भी बड़े अंगूठे हैं। तो तभी बारिश की मौसम आती थी तो किसान भगवान के पास जाकर प्रार्थना करते थे कि भगवान इस टाइम बारिश अच्छी करना, क्या हमारी फसल अच्छी हो। और बनिया जाकर बोलता था कि भगवान जरा ध्यान रखना, बारिश थोड़ी लेट करना, मैंने जो अनाज सब इकट्ठा करके रखा है उसमें सभी तो मुनाफा मिलेगा बेचने के लिए, तो जरा उसको एक महीना आगे करना क्या। तो भगवान बोले मैं इसकी सुनूँ किसकी सुनूँ, भगवान तो करुणा माने हो तो सबके सुनते हैं। बोला ये सुन सुन के थक गए पक गए यहाँ से, और भाग के कहाँ गए मालूम है, ऊपर नहीं गए, हमारे हृदय में जाकर बैठ गए। ढूंढो जाओ मंदिर जाओ मस्जिद गुरुद्वारा जाओ इधर जाओ भटको कहीं भी जाओ, मैं अंदर बैठा हूँ क्या। मैंने बात करी थी ना आपको कलकत्ते के शेठ की यात्रा करने गए थे, एक बार करे थे दोबारा संक्षेप में कर देता हूँ। कलकत्ते से एक बड़े शेठ कन्याकुमारी की यात्रा करने के लिए निकले, पुराने जमाने की बात है, तो जब ये क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं थे और कैरी कैश नहीं थी, तो फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में टिकट लेकर बैठे थे। अब एक ठग को पता चल गया कि शेठ कन्याकुमारी की यात्रा पर ले जा रहे हैं, और बड़े शेठ थे तो अच्छी अच्छी धनराशि भी होगी तो पैसे वैसे उनके पास हो गई, तो उसने सोचा कभी इसकी कलई करते हैं। वो भी फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर उस सेठ वाले कंपार्टमेंट में जाकर अपने आप को उसने वो भाई गए उस सेठ की बात कर वो बात ये लोग से बातें करने में बहुत एकदम एक्सपर्ट होते हैं तो उस सेठ के साथ, लेकिन सेठ जमाना में खाते वो समझ गया कि इसमें कोई गड़बड़ है। अभी वो सेठ की सेवा करें स्टेशन स्टेशन उतर के सेठ के लिए चाय ला कर दे नाश्ता ला कर दे ये करें, सेठ बोलो क्या करो सेठ बोलो भाई आपको कुछ भी चाहिए बता दें। रात को जब स्टेशन आता था तो सेठ के लिए खास याद करके गर्म दूध ले, और आते आते गर्म दूध के गिलास में नींद की गोली डालते थे, और शेठ को रोज आग्रह करके दूध पिला, शेठ दूध पीते बहुत अच्छा दूध है, तो शेठ दूध पी लेते थे और सो जाते थे। अभी ये आदमी शेठ जब सो जाते थे तभी उसका सामान वामान सब इधर उधर तलाश करता था, शेठ की जेब में तलाश करता था, इधर उसके पिलो के नीचे कुछ ले गया, चद्दर के नीचे कुछ ले गया, कुछ नहीं मिले थे, परेशान हो गए। तभी तो लंबी यात्रा थी, जमाने में तो ट्रेन इतनी भी फास्ट भी नहीं थी, तो इट वॉज थ्री नाइट्स फोर डेज जर्नी कैसा कुछ था, दो रात गई तीन रात गई कुछ मिला नहीं। आदमी पर ठग, मैं जिंदगी में कभी किसी से हारा नहीं, आ रही है शेठ का ये माल किधर है रात में नहीं आता है, परेशान। फिर चौथे दिन तो अभी थोड़ी देर में उतरने का समय आ गया तो उसने शेठ से पूछा कि शेठ एक बात कहूँ, हाँ बोलो बोलो। मतलब मैं ठग हूँ और इस मकसद से आया, मतलब तुम्हें तो पहले दिन ही पता चल गया, तो जब से आया तभी से मुझे पता है। आपको मैंने नींद की गोली पिलाई, आप सो जाते थे, मैं आपका सामान पूरा ढूंढ ढूंढ के थक गया, कहीं भी आपका पैसा मिला आप कहाँ रखते थे? बोला तेरे बिस्तर के नीचे। बोला तू जब ये दूध लेने के लिए जाता था तब ये सारे पैसे में तेरे बिस्तर के नीचे रख दिया, और सुबह उठ के जब तू चाय लेने जाता था तब मैं ले लेता था, और रोज सुबह उठ के वापस उसके सामने गिने वहाँ वो चाय लेने के लिए आ जावे, तो जब वो चाय लेके आता था वापस एक मिनट के पैसे गिने उसके सामने। भगवान ने यही किया कि वो हमारे अंदर जाके छुप गए, जैसे शेठ ने वो चोर के बिस्तर के नीचे रख दिया था तो वहां तो ढूंढेगा ही नहीं ना, क्या अपने बिस्तर के नीचे तो उसको कल्पना भी नहीं है कि शेठ पैसा रखेगा। भगवान ने यही किया कि हमारे दिल में अंदर जाकर बैठ गए, भगवान कौन हो गया, ढूंढने वाला है, वो जाएगा काशी मथुरा इधर उधर वाराणसी सब जगह पर चक्कर लगाएगा, हरिद्वार जाएगा इधर घंटी बजाएगा उधर घंटी बजाएगा, लेकिन अंदर वो झांकेगा नहीं। वो मात्र भगवद गीता में सिखाते हैं कि अंदर कैसे झांकने का, क्या तो भगवान भी स्मार्ट है, अंदर जाके बैठ गए पहले लोगों से इकट्ठा लिया। यानी कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट, तो एक चीज एक व्यक्ति को प्रिय है दूसरे को अप्रिय है, इसको हमें कंट्रोल में लाना है, इसके ऊपर हमें काबू पाना है। सबसे पहले हम अपनी स्वादेंद्रिय के ऊपर थोड़ा काबू कंट्रोल कर रहे हैं, जो मैं अपने तजुर्बे से कहता हूँ, और टू ए ग्रेट एक्सटेंट आई हैव बीन एबल टू अचीव इट, तो इसलिए एक कॉन्फिडेंस से भी कह सकता हूँ कि ये हो सकता है। अभी मेरा तो सूत्र ऐसा है कि एज लॉन्ग एज इट इज वेजिटेरियन आई एम वेजिटेरियन, और कोई भी चीज इतनी ही चव से मैं खा सकता हूं, यू गिव मी एनी वेजिटेरियन डिश आई विल एंजॉय इट इक्वली। फिर करेले की सब्जी भी दे दो या तो कोई भी रसमलाई दे दो, उतने ही मजे लेकर दोनों चीज मैं खा पाता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि हम यदि चाहें, पर सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस श्लोक इज कि ये लुटेरे हैं तुमको भटकाएंगे, क्या करेला अच्छा नहीं लगता है, बैगन अच्छा नहीं लगता है, क्या तो फिर भिंडी ढूंढने को निकलो, आज तो बाजार में भिंडी आई नहीं है, तो 10 जगह पे पता करो, फिर बोलेगा सर आज तो 100 रुपये किलो है, ठीक है भैया 100 ग्राम दे दे 200 ग्राम दे दे, लेकिन भिंडी तो खानी है। ये जो खुजली होती है ना, ये कहते हैं कि ये राग द्वेष जो है ये लुटेरे हैं, ये तुमको भटकाएंगे, क्या तो इससे भगवान बोलते हैं कि सावध रहो। अभी क्या होता है आपको, राग द्वेष से यदि आप उसके वश में आ गए तो वो और प्रभावित होते हैं। हमारी कोई भी इंद्रियां जो चीज मांगती है उसको यदि आप देने लगे तो वो बार बार मांगेंगे, बच्चे की तरह है, वो जिद करेंगे चाहिए, और फिर उधम मचाते हैं नहीं दिया था। क्या सोचना इसके ऊपर, गर्मा गर्म पावड़ा खाओ मन था है। कुछ भी करके कहाँ भी जाकर ढूंढ के लाएंगे, लेकिन पावड़ा खाना है क्या? और जब ये पहले अभी तो बहुत कम हो गया, लेकिन पहले तो अक्सर ये बंद हुआ करते थे, भारत बंद, मुंबई बंद, महाराष्ट्र बंद वगैरह, तो बंद में सारी दुकानें बंद रहती थी, तो रेलवे स्टेशन पे जाकर पावड़ा ढूंढ के आएगा, लेकिन वहां से पावड़ा खाएगा क्या? ये जो अंदर से ये जो इंटेंस डिजायर जिसको हम कहते हैं, अच्छा अब ये तो पूरी प्रोसेस कैसे होती है, पहले हमारे दिमाग में इसके बारे में विचार आता है, थॉट। अभी इस विचार को उसी स्टेट पर यदि हमने नजरअंदाज कर दिया, तो आज बंद का दिन है, सभी दुकानें बंद है, पावड़ा कहीं मिलने वाला नहीं है, चलो आज नहीं देखिए कल खाएंगे परसों खाएंगे, ऐसा करके आपने विचार को दबा दिया तो आगे बात बढ़ेगी नहीं। लेकिन यदि आपने उस विचार को हवा दी, उसको यदि आपने पोषण दिया, तो रुष्ट पुष्ट हो जाता है और फिर आपको पावड़ा ढूंढने के लिए मजबूर करती है, स्टेशन तक दौड़ाती है आपका पैर, चलो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे मन में कोई भी विचार आए, तो उस विचार के स्टेज पे ही, फिर राग का हो या तो द्वेष का हो, किसी के प्रति कोई व्यक्ति हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और कोई आदमी आकर उसका दोस्त उसके बारे में बात करने लगा, नहीं उसका नाम मेरे पास मत लेना, आई डोंट लाइक दैट पर्सन, आई हेट इट, डोंट टॉक अबाउट इट, ये जो रिएक्ट हम करते हैं, ठीक है, वो आदमी अपने मन की बात कर रहा है, कर ले तो उसका तो मित्र है, मेरे साथ उसके नहीं बनते, नहीं बनते, वो डिफरेंस डज इट मेक, सुन लिया बात खत्म। लेकिन इफ यू रिएक्ट और वो आदमी ने मान लो कि वो बात करना शुरू रखा और आपकी गर्मी इतनी बढ़ जाएगी, मे बी आप उसको चाटा भी, तीन बार बोला तेरे को उसका नाम मत देना, फिर भी बक बक बक किया जरा खटा। दूसरे अध्याय में भगवान ने यह हमें सिखा कर यहाँ भेजा है, क्या दे उसको, ध्यायतो विषयान्तुं च संगस्तेषु भजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यसि। ये श्लोक कंठस्थ करने जैसे, हमेशा याद रखिए, जब भी राग और द्वेष से युक्त कोई भी बात मन में आए तो इस श्लोक का पारण कर लें। ध्याय तो विषयान कुछ सुवर का से होता है, विषय के ऊपर चिंतन करने से, विषय जब भी मन में आता है उसको आपने आने दिया, उसको आपने पोषण दिया, पुष्टि दी, तो फिर तो पूरी क्रोनोलॉजी भगवान ने उसको बताया, बुद्धि नाशाद प्रणश्यसि तक ले जाता है, बराबर। तो भगवान इसी बात को यहाँ अलग तरीके से दोहरा रहे हैं और वापस वार्न कर रहे हैं कि तुमको दूसरे अध्याय में जो सिखा कर यहाँ भेजा था, तीसरे अध्याय में दोबारा वही बात कर रहा हूँ, राग द्वेष हो प्रपत्ति न हो, ये लुटे रहे हैं, कहाँ फिर वो कहाँ ले जाएंगे आपको पता नहीं। और इसलिए जब भी हम दुविधा में आते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट, कि कोई भी काम करने से पहले राग और द्वेष हमारे मन में आते हैं और राग द्वेष के ऊपर हमें कंट्रोल पाना है, उसके ऊपर हमें काबू पाना है, एंड वी डू नॉट नो व्हाट टू डू, तो तभी कहा है कि शास्त्र वाक्य जो है उसको प्रमाण मानकर चलो। महाभारत में एक बहुत अच्छा किस्सा है कि भीष्म पितामह अपने पिता का तर्पण कर रहे थे, श्राद्ध कर रहे थे, तो श्राद्ध की विधि चल रही थी और भीष्म के पिता ने स्वयं प्रकट होकर, वो जो श्राद्ध का ये जो लेते हैं ना चावल के जो लड्डू पिंडा, वो पिंड ग्रहण करने के लिए भीष्म के पिता ने हाथ सामने लाए, भीष्म ने पिंड उनके पिता के हाथ में नहीं रखे, नीचे जो ये रहता है ना पत्रावली दर्भ का ये जो रहता है ना उसके ऊपर रखा। शास्त्र ये कहता है इस तरीके से पिंड दान करना है, पहुंचना उनको ही है, ये पिंड दान उनको ही पहुंचेगा, लेकिन विधि जो शास्त्र कहती वो हिसाब से करूंगा, उसमें मैं मेरा शॉर्टकट नहीं ढूंढूंगा। यानी राग द्वेषो, अब ये तो राग हो गया ना, पिताजी सामने हैं, पिताजी से राग है, उनके लिए तो पूरा तर्पण हो रहा है, श्राद्ध की विधि उन्हीं को पहुंचाने के लिए विधि हो रही है, सामने खड़े हैं, लेकिन सामने उनको नहीं, वो राग के ऊपर भीष्म ने कंट्रोल पाया। जो बहुत कुछ सीखना है हमारे शास्त्र से कि ऐसी कई परिस्थिति हमारे जीवन में भी आ सकती, बट गो बाय द प्रिस्क्राइब रूट। कॉर्पोरेट में जो लोग काम करते हैं, मान लीजिए बराबर, आपकी कंपनी का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो उसमें खास उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, बिकॉज वो उनका भी थोड़ा चाहिदा प्रोजेक्ट है और उसके लिए एग्जीक्यूटिव समरी बनाने का काम हमको दिया गया है। यू आर 3 लेवल डाउन द लाइन। अब एग्जीक्यूटिव समरी जो आप बनाओगे वो अल्टीमेटली जाने वाली है एमडी के पास, राइट? लेकिन एग्जीक्यूटिव समरी बनाकर आप सीधा लेकर दौड़ेंगे एमडी के पास, विल इट वर्क? इज इट करेक्ट? इज इट अप्रोप्रिएट? नो, यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। आपको आपके मैनेजर को देना है, वो वीपी को देगा, वीपी जाकर ईडी को देगा, राइट? दिस इज व्हाट इट इज। अभी इसमें आपका जो राग है कि आपको मालूम है कि ईडी को इसमें इंटरेस्ट है और आप थोड़ा ईडी का चेहरा बनने की कोशिश करेंगे, इट विल नॉट वर्क। यानी यहाँ जो बात है वो मात्र भगवद्गीता के शास्त्र की या तो महाभारत की या तो भीष्म की नहीं है, हमारे डे टू डे लाइफ में भी ऐसे प्रसंग आते हैं, वहां भी वी हैव टू बी केयरफुल। घर में माता पिता हैं और बच्चे हैं, बराबर? मान लीजिए कि घर में कुछ व्यंजन बना के रखा है बच्चों के लिए, माँ ने बना के। अभी अमुक पर्टिकुलर मात्रा में ही उसको देना है, बिकॉज द किड हैज वन, उसको जुकाम हो गया है या देना है, उसको देना है, उसके लिए ही बनाए हैं क्या? अभी माँ जो है उसका ख्याल रखती है कि वो ज़्यादा खा ना ले, उसको कम हो जाएगा, नहीं तो वो सब उसको ज़्यादा पता होता है पिताजी के बजाय। अभी पिताजी डब्बा खोल कर उसको देने लगे, राग हो गया ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा? बच्चे का नुकसान होगा। रागर विषो प्रपंच, इस तरीके से हमें रुकते जाते हैं। यानी कि ये बात मात्र भगवद्गीता के श्लोक तक सीमित नहीं है, ये हमारे जीवन में कहाँ कहाँ आती है। वी हैव टू लर्न टू आइडेंटिफाई ये राग कहाँ आता है, ये द्वेष कहाँ आता है, और इससे हमें बचे रहना है, ऐसा भगवान कहते हैं। सो इट इज नॉट जस्ट दैट वी लर्न कि हाँ राग द्वेष प्रपंच तीनों है वो रूटे रहे, उससे जरा सावध रहिए। तो कैसे सावध रहे? पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और इसलिए ध्यायतो विषयान् पुंसः। विषय राग का भी हो सकता है, विषय द्वेष का भी हो सकता है, दोनों तरीके से वो हमें तकलीफ दे सकते हैं। और प्रत्येक इंद्रिय, इसलिए इंद्रिय से दो बार भगवान ने बोला, एक एक इंद्रिय के राग है, एक एक इंद्रिय का द्वेष है, इसके ऊपर ध्यान रखो। ये बात जैसे जैसे हमारे मन में दृढ़ीभूत हो जाएगी, वैसे वैसे एक तो हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, गलत प्रवृत्ति के प्रति हमारी अभिरुचि कम हो जाएगी, और सात्विकता अपने आप बढ़ेगी, उसके लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर ऊंची बात यह है, जो भी करते हैं परमात्मा को समर्पित करते हुए करें, काये न वाचा मनस इंद्रिय व बुद्धियात्मा व नाम, कितनी बार ये श्लोक बोलते हैं, बोलते हैं, लेकिन नारायण इति समर्पयामि वो नहीं होता है। अखंडानंद जी ने एक बहुत अच्छी कहानी इस संदर्भ में बताई है, आई लव दिस स्टोरी। एक गांव था, वहाँ से कुछ 18 सिंधी लोग हैं, सिंधी शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। इट इज नरेटेड दैट 18 सिंधी वर ट्रैवलिंग टुगेदर, 18 सिंधी साथ में कहीं मुसाफरी कर रहे थे, और उनके पास एक्सपेंसिव वस्तुएं थी, बहुत कुछ सामान था, और उनको दो व्यक्ति मिले रास्ते में, और दोनों के हाथ में डंडे थे, और उन्होंने कहा तुम्हारा सामान सब इधर बाजू में रख दो। तो उन्होंने सब सामान नीचे रख दिया, फिर बोला कि सभी ये सामान उठा लो और हम जहाँ कहें हमारे साथ चलो। तो उसमें से एक आदमी आगे चल रहा है, एक आदमी पीछे चल रहा है, और बीच में 18 लोग क्या चल रहे हैं। रास्ते में कोई किसी से बात नहीं करेगा, चौक आवाज़ नहीं करेंगे, समुद्र जा रहे हैं। तो सिंधी जो भी वापस आए, लूट गए थे, वापस गांव में आए, लोगों से बात करने लगे, वो ऐसा ऐसा हमारे साथ हादसा हो गया कि हमारा ही सामान हमने उठा के उन्होंने जहाँ बोला वहाँ रख दिया। तुमने तो मटरा लोग थे, वो तो दो ही थे, तुमने क्या किया? यू आर 18, दे आर ओनली 2, हाउ डिड दे रॉब यू? तुम्हारे पास आत्मसुरक्षा के लिए कुछ साधन नहीं था? नहीं, हमारे पास भी डंडे थे। तो बोले तुमने वो डंडे क्यों नहीं चलाए? तो बोले उन्होंने बोला पहले डंडे नीचे रख दो, तुमने रख दिए। फिर ठीक है, डंडे नीचे रख दिए, लेकिन तुम आवाज तो कर सकते थे, किसी की मदद तो मांग सकते थे। बोला नहीं, हमको बोला था, बोलने नहीं, चुप रहो। चुप हो गए। फिर हमारे सामान हम उठा कर उनको पहुंचा कर आए, और जाते जाते उन्होंने हमको डांटी दी थी कि घर पहुंचने तक खबरदार किसी ने मुंह खोला और आवाज निकाली। ऐसे ही हम मौन इधर आ गए क्या? और अखंडानंद जी कहते हैं कि ये जो दो लोग मिले थे वो थे राग और द्वेष। क्या? और ये तुम इस तरीके से लूट के जाते, आपको पता भी नहीं चलता। अभी हमको हंसी आती है ना सिद्धि के ऊपर, बराबर, लेकिन हम यही करते हैं। ये राग और द्वेष हमसे क्या क्या नहीं करवाते हैं। ये जो जीवन है वो रहा, ये द्वंद्वों में ही चलता है, सारा जीवन द्वंद्व है। इंद्रियों के सभी अनुभव जो है वो द्वंद्व से ही आते हैं, राग से आते हैं, द्वेष से आते हैं। सुख होता है, दुख होता है, और जहाँ सुख है उसके साथ साथ दुख जुड़ा हुआ है हमेशा, दे ऑलवेज गोइंग पे। हमें लगता है कि सुख आ रहा है, लेकिन उसके पीछे दुख भी छुपा हुआ रहता है। प्रत्येक अनुभव जो है उसके पीछे विपरीत अनुभव आता है। वही बात मैंने आपसे करी थी, छगन मगन रेलवे स्टेशन पर मिल गए 25 साल के बाद दोनों मित्र, बराबर स्कूल फ्रेंड थे, किया होगा लेकिन विस्मृति हो गई, दोबारा कहता चलो कहानी करनी है। तो रेलवे स्टेशन पर छक्का खड़ा था और ट्रेन आई, तो उसमें से मगन उतरा। छगन आए मगन, अरे मैं छगन, स्कूल फ्रेंड्स से 25 साल के बाद मिल रहे हैं, बराबर, और एकदम हाँ ये मगन है छगन, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, बराबर, हग किया, मजा आया, आनंद आया एक दूसरे को करने का, गले लगाने का, बराबर। फिर वो मगन छगन को ऐसे पकड़ के रखे, छोड़े ही नहीं, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, फिर छगन को अरे छोड़ यार अभी, पहले जो सुख था वही दुख हो गया ना। अच्छा अभी आगे देखो, अभी वो दोबारा एक दूसरे को गले लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। सुख जो दुख में परिणमित हुआ, आपको वो सुख दोबारा नहीं मिलेगा। आपके पास जब भी आपने स्कूटर लिया पहली बार, तो कितना मजा आया, फिर थोड़ा परमात्मा की कृपा हुई, थोड़ा अच्छे ये हुआ, गाड़ी लेने की सोची, फिर गाड़ी आई, अभी स्कूटर वहाँ पड़ा है, अभी स्कूटर वही स्कूटर अभी नड़ रहा है, जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको आप बेचने की प्रोमो थे, अभी उसको निकालो। जो चीज़ आपको सुख दे रहा था वही चीज़ आपको दुख दे रहा है। प्रत्येक सुख के पीछे दुख छुपा हुआ ही है। और ये कविता शायद आपको सुनाई कि नहीं, दोबारा सुना तो शायद सुनाई होगी। ये हमारे गुजराती के कवि हैं मुकेश जोशी करके, जो यहाँ दहिसर में रहते हैं, हाँ उन्हीं की रची हुई गुजराती कविता थी, उसका मैंने भावानुवाद हिंदी में किया है, सो दैट ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड। सुनिएगा, बहुत अच्छा है। सुख और दुख की डबल सवारी रास्ते पर देखी, सुख और दुख की डबल सवारी रास्ते पर देखी, दुख के पैर लंबे सो आगे बैठकर पेडल मारे, साइकिल पे दोनों बैठे हैं, दुख के पैर लंबे तो आगे बैठकर पेडल मारे, सुख सुंदर किंतु नाटा, छोटा हेड में छोटा है, सुख सुंदर किंतु नाटा, दुख के पीछे छुप जाए। सामने साइकिल आए तो लगता है दुख आ रहा है, ये नहीं मालूम दुख के पीछे बिठाकर सुख को ही ला रहा है। और दुख की शैतानी, किसी को भी छू ले, छेड़ भी ले, दुख की तरह सुख किसी को छूने की कोशिश भी करे तो दुख साइकिल को पेडल मारकर भगा कर ले जाए। अभी एक ही दिन में दुख को हजारों लोगों से मिलना, वो धीमी गति से जाए तो कैसा जमेगा, और सुख ने तो दो चार लोगों से मिल लिया तो साइकिल पर बैठे बैठे खर्राटे लगाए। कभी आपके घर के पास भी साइकिल पार्क की हुई मिलेगी, कभी आपके घर के पास भी साइकिल पार्क की हुई मिलेगी, समझ लेना सुख और दुख की जोड़ी अभी आ ही जाएगी, समझ लेना सुख और दुख की जोड़ी अभी आ ही जाएगी। मिल जाए तो दोनों का हृदय पर स्वागत कर लेना, मिल जाए तो दोनों का हृदय भर के स्वागत कर लेना, हो सके तो दुख के साथ बैठकर चाय पानी कर लेना, हो सके तो दुख के साथ बैठकर चाय पानी कर लेना। अभी सुनिए बहुत अच्छी बात करी इसने, सुख की विपदा है कि वह प्रतिकूलता नहीं सह सकता, सुख की विपदा है कि वह प्रतिकूलता सह नहीं सकता, सुख कभी एडवर्स सिचुएशन में सुख कभी आता नहीं, सुख हमेशा फेवरेबल सिचुएशन में ही आता है, तभी सुख लगता है हमें, बराबर। तो सुख की विपदा है कि वो प्रतिकूलता एडवर्सिटी सह नहीं सकता, और दुख की पीड़ा है जहां सत्कार मिले रह नहीं सकता। सुख की विपदा है कि वो प्रतिकूलता सह नहीं सकता, और दुख की पीड़ा है जहां सत्कार मिले रह नहीं सकता। ये बात सब जानते हैं फिर भी दुख से सब डरते हैं। अब दुख का सत्कार करो दुख भाग जाएगा, लेकिन हम दुख का सत्कार करने के लिए तैयार नहीं है। और कोई मेरा सत्कार करे ऐसी आस लिए, और कोई मेरा सत्कार करे ऐसी आस लिए, दुख युगो युगो से साइकिल पर सुख को लेकर घूम रहा है। सुख और दुख की डबल सवारी रास्ते पर देखे, दुख के पैर लंबे सो आगे बैठकर पेडल मारे, सुख सुंदर किंतु नाटा, दुख के पीछे छूट जाए। सामने साइकिल आए तो लगता है दुख आ रहा है, ये नहीं मालूम के पीछे बिठाकर सुख को ही ला रहा है। और दुख की शैतानी, किसी को भी छू ले, छेड़ भी ले, दुख की तरह किसी सुख किसी को छूने की कोशिश भी करे तो दुख साइकिल की पेडल मारकर भगा ले जाए। अभी एक ही दिन में दुख को हजारों लोगों से मिलना, वो धीमी गति से जाए तो कैसे जमेगा, और सुख ने तो दो चार लोगों से मिल लिया तो साइकिल पर बैठे बैठे खर्राटे लगाए। कभी आपके घर के पास भी साइकिल पार्क की हुई मिलेगी, समझ लेना सुख और दुख की जोड़ी अभी आ ही जाएगी। मिल जाए तो दोनों का हृदय भर से स्वागत कर लेना, हो सके तो दुख के साथ बैठकर चाय पानी कर लेना। सुख की विपदा है कि वो प्रतिकूलता सह नहीं सकता, और दुख की पीड़ा है जहाँ सत्कार मिले रह नहीं सकता। यह बात सब जानते हैं फिर भी दुख से सब डरते हैं। और कोई मेरा सत्कार करे इसी आस लिए, दुख युगो युगो से साइकिल पर सुख को लेकर घूमना। ये जीवन का द्वंद्व है। तो कृष्ण हमें यहां कहते हैं कि तुम दोनों का एक साथ स्वीकार कर लो, जहां राग भी है वहां द्वेष भी है, जहां सुख भी है वहां दुख भी है। इंद्रियां अच्छा भी लाती हैं बुरा भी लाती हैं, इंद्रियां सुख का भी आधार बनती है दुख का भी आधार बनती है। ये इस जो पैर है, ये जो जोड़ा है राग द्वेष का, सुख और दुख का, ये दोनों का स्वागत कर ले, दोनों को साथ में बिठाकर उसके साथ चाय पानी कर ले। ये भी भगवान हम दूसरे अध्याय में सीखा कर लाए हैं ना, नई बात नहीं है। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युद्धस्व नैव पापं वाप्स्यसि। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्या तान्ति तीक्ष्णस्व भारत। आगमा पायिनो अनित्या टेम्पररी है, तान्ति तीक्ष्णस्व भारत, उसको तितिक्षा से ले लो, सहन करो उसको, एंड्यूरेंस निकल जाए। सुख भी है जाने वाला है, दुख भी है जाने वाला है। तो यहाँ बात भगवान इसी की हमें कर रहे हैं कि सुख और दुख, लाभ और हानि, ये सब साथ में ही चलते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। और जैसा हमने इस बात की शुरुआत करी कि हमारे मन में ये डाउट आएगा कि भगवान ने अगले श्लोक में कह दिया कि सभी अपने अपने संस्कार के हिसाब से जो प्रारब्ध है वो हिसाब से वर्तन करते हैं, तो क्या इज दैट द डेड एंड, इज दैट द फुल स्टॉप, इसके आगे कुछ नहीं है क्या? तो है, यहाँ भगवान ने दरवाजा खोला है कि हमें हमारे पास जो विवेक बुद्धि है उस विवेक बुद्धि का उपयोग करते हुए हमारा स्वभाव जो है हमसे जो कुछ गलत करवाने की कोशिश करता है, इंद्रियां जो लुटेरे हैं वो जब ये हमारे ऊपर डकैती करने के लिए आए तो हमारे विवेक बुद्धि का उपयोग करके उनको शांत करेंगे। बैठो, तो ये बात बचपन से छोटे बच्चों को भी दिखाई देती है। बहुत छोटा बच्चा, एक साल का भी, जिसने देखा नहीं है, कभी कभी भी किसी बच्चे को आप कुछ अच्छी चीज़ चटा दो तो चाट जाएगा, और उसको अच्छा नहीं लगेगा तो उधर मजे खूब खूब करके पकड़ दे। अभी एक साल के बच्चे ने कहाँ से ये टेस्ट उसने कब डेवलप किया? अगले जन्मों से लेकर आया, संस्कार लेकर आया, ये उसका प्रूफ है। यानी भगवत गीता में जो भगवान कह रहे हैं उसकी हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ है। नहीं तो एक साल के बच्चे को क्या पता चलेगा ये खाने जैसा है या तो नहीं खाने जैसे, कुछ चीज़ें चाटने लगेगा और कुछ फूक फूक करके निकालने फेंकेगा। यानी ये संस्कार लेकर हम आए हैं, वी हैव स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वी हैव प्रीकंडीशन्ड माइंड। ये जो है इससे भगवान कहते हैं कि हमें अपने आप को बचाना है, और ये राग और द्वेष से मुक्त होकर दोनों को सुख और दुख, जैसे साइकिल वाले एग्जांपल में हमने देखा, दोनों को साथ में बिठा कर चाय पानी करो, सुख का स्वागत करोगे टिके रहेगा, दुख का स्वागत उसको पसंद नहीं है भाग जाएगा। और इसमें ये जो प्री कंसीव्ड नोशंस या तो जो प्री कंसीव्ड ये जो है उसमें से ये जो देवी देवताएं हैं वो भी उसमें से मुक्त नहीं है। सरस्वती सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, या कुंतेंदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्र, बराबर उनके हाथ में वीणा ही है, सरस्वती बांसुरी नहीं बजाएगी क्या? और कृष्णा बांसुरी बजाएंगे, सबके शिवजी डमरू ही बजाएंगे, शिवजी बांसुरी नहीं बजाएंगे, शिवजी वीणा नहीं बजाएंगे। यानी देवी देवताओं में भी अपनी अपनी पसंद है, तो हम कौन सी खेत की बोली? तो भगवान बोलता है उनको वंदन करो लेकिन आप अपना ख्याल रखो, क्या कि ये जो चीजें हैं एक आदमी से गोरे से बात हो गई थी, वो यू आर रिटायर्ड पर्सन, व्हाट आर योर एक्टिविटीज, गिव लेसंस ऑन गीता, उसको पता नहीं है गीता गीता क्या, ओ यू टीच गिटार, गीटा बोला तो गीटा पकड़ लिया, ओ यू कैन टीच गीटा स्पिरिचुअली, मैंने गिटार नहीं आ गई। सो भगवान ने यहाँ हमें ये बात करी कि इंद्रिय से इंद्रिय स्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशम आगच्छतो ये अस्य परिपत्तिनो, मिलते रहे इन इंटरेस्ट वगैरह। और फर्स्ट फरवरी का जो